Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Alle Britse troepen hebben Afghanistan verlaten. De afgelopen weken waren op het hoogtepunt ruim 1000 Britse militairen in Kabul om te helpen bij de evacuaties, maar zij vertrokken gisteren. Daarmee is er na 20 jaar een eind gekomen aan de aanwezigheid van Britse troepen in Afghanistan. Amerikanen bij het vliegveld in Kabul zijn opgeroepen om het gebied te verlaten. Volgens de Amerikaanse ambassade is er sprake van een specifieke, reële dreiging. Maar meer is niet bekend. Gisteren waarschuwde president Biden al voor een nieuwe aanslag bij de luchthaven. De Amerikaanse troepen willen dinsdag het land uit zijn. Frankrijk en Groot-Brittannië pleiten voor een veilige zone in Kabul. Zo kunnen mensen die Afghanistan nog willen verlaten ook na het vertrek van de VS worden beschermd, zegt de Franse president Macron. Het voorstel voor de veilige zone wordt morgen ingediend bij een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. De orkaan Ida komt naar verwachting komende nacht Nederlandse tijd aan land in het zuiden van de VS. In de staten Louisiana en Mississippi is de noodtoestand uitgeroepen. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen voor de orkaan, die nu nog boven de Golf van Mexico ligt. Er worden windstoten verwacht van 220 km per uur. De organisator van een beurs in Houten ligt onder vuur omdat er nazi-voorwerpen werden aangeboden. TV-programma Kassa bracht de spullen in beeld met de verborgen camera. Het ging onder meer om dolken met hakenkruizen, SS-insignes en twee jodensterren. Bij één ster zat het identiteitsbewijs van de draagster. Twee organisaties hebben aangifte gedaan tegen de organisator van de beurs. Op de Paralympische Spelen in Tokio heeft Jetse Plat met succes zijn Olympische titel verdedigd op de triathlon. Geert Schippers eindigde net buiten de medailles als vierde. Plat wil deze Paralympics 3 keer goud winnen. Behalve op de triathlon wil hij ook 2 onderdelen van het handbiken winnen. Het weer. Eerst bewolkt met af en toe regen. In de middag vaker droog met wat zon. Het wordt een graad of 19. Morgen meer zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houd organisaties open. Ondeugenddaten.nl. De ondeugende datingsite voor 18+. Ondeugenddaten.nl. Spannende dates zonder verplichtingen. Ondeugenddaten.nl. Jullie hebben je vergist, want ik ben journalist. En jullie hebben mijn tong niet afgesneden. Dat zinnetje, dat raakte mij omdat het mij deed denken aan persvrijheid in andere landen, zoals bijvoorbeeld Nicaragua. Stef Biemans en de intimiteit van een brief. Vanavond 21:30, VPRO NPO 2, brieven aan de rest van Spanje. Staatsloterij bestaat 295 jaar. Dat is lang, hè? En om dit te vieren maken onze abonnees tot en met september kans op 295 extra prijzen met een totale waarde van maar liefst 100.000 euro netto. Ben jij nog geen abonnee? Meld je dan snel aan op staatsloterij.nl/jarig. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Elke keer dat ik in Hilversum na een uitzending weer in de auto stap, denk ik, dat had ik beter niet kunnen zeggen. Want Arie Boomsma slaapt nooit. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Wie is de beste speler van de Eredivisie seizoen 2021? Wie is het grootste talent op de Nederlandse velden? En wie maakte het allermooiste doelpunt van het seizoen? De verkiezing van Eredivisie Speler van het Jaar 2021. 8 september, 8:30, natuurlijk live op ESPN. NPO Radio 1. EO. Dit is De Zondag. Met Hanno Jansen. Goedemorgen en welkom bij Dit is De Zondag. Tot 7 uur zit je hier goed voor alles wat te maken heeft met zingeving en spiritualiteit. Wat kunnen we leren van een priester die al bijna 25 jaar lang overleden is? Ik heb het over Henry Nouwen, die ook nu nog razend populair is, bijvoorbeeld bij Oprah Winfrey. Reden voor Leo Feijen om een magazine over hem te maken. En Talita Muse is Henry Nouwen fan. En ze vertellen straks wat er zo bijzonder aan die man is. En wil niet iedereen domweg gelukkig zijn? Maar ja, hoe word je dat nou precies? Dominee Willem Maarten Dekker schreef een boek en heeft 10 tips om gelukkig te zijn. Nou, ik ben benieuwd. En ook hier in de studio natuurlijk de sidekick van de week. Dat is vandaag Anouk Krachtwijk. Goedemorgen. Goedemorgen. Freelance journalist voor onder andere NRC en Trouw. Fijn dat je er bent. En als je aan het luisteren bent en je wil meepraten, dat kan zoals altijd door een berichtje te sturen naar de app van Radio 1. Maar we beginnen bij jou, Anouk. Jij hebt deze week een artikel meegenomen over een man die een hoofdpastor is geworden bij het christelijke Harvard. Ja. Ja, en die is dus niet christelijk. Die is atheïst. En wat wil je erover vertellen? Nou, ik vind dat... Ja, ik ben zelf dus wel gelovig. Niet religieus, wel gelovig. Maar ik vind zelf het humanisme... Ik vind dat echt eigenlijk... Nou, bijna de spirituele stroming die er is. Ja, want deze man, het gaat om Greg Epstein, is humanist. Ja, is dus humanist. En hij is dus hoofdpastor geworden. En hij spreekt daarmee heel veel jonge mensen aan. Gewoon over de zingeving van het leven te praten. En wat ik zo mooi vind aan het humanisme is dat het dat mensen dus niet goed doen omdat dat zou moeten volgens een god, maar omdat ze goed doen vanuit hun hart. En ik denk dat dat we hoeven maar de krant open te slaan om te zien dat dat leven vanuit liefde, een leven vanuit mededogen voor andere mensen en voor de wereld en voor de natuur en de dieren, dat niet altijd een van de belangrijkste dingen is van gelovigen. Ik bedoel, als je kijkt naar Afghanistan, wat daar nu gebeurt, dat is natuurlijk echt verschrikkelijk. Mm-hmm. En dat je denkt, jongens, waar is de liefde? Dus dat is de bron voor jou? Ja, inderdaad. En vooral dat je het echt vanuit je hartsintentie doet. En dat kan dus ook dan zonder dat je daar het label God aan zeker. Geeft? Ja, dat denk ik zeker. Omdat je het dan echt uit jezelf moet halen. Ik doe het zelf niet. Ik doe het zelf anders. Maar het gaat zo. Het is zo ontzettend puur. En ik heb mezelf ook... Natuurlijk, iedereen vraagt zich af, wat is de doel van het leven? En op een gegeven moment viel er zo bij me in, dat is elke dag liefdevoller worden. En daarom vind ik dat humanisme zo fijn. Omdat het eigenlijk daar heel erg... naar streeft. En het is best wel ambitieus. Elke dag liefdevoller worden. Ja, zeker ambitieus. Dat lukt ook elke dag niet. Oh. Gisteren had ik een ingeving over hoe mijn relatie wat liefdevoller kon. Omdat als het qua huishouden kunnen we echt lelijk schreeuwen naar elkaar. Oh. En toen dacht ik, ik moet gewoon iets meer realiseren hoe hij tegen mij praat. Gewoon dat gewoon zo is. En vervolgens, een kwartier later, zei iets tegen mij. Nou, ik ontplofte weer. Toen dacht ik, mislukt. Oké. Ik ga morgen op de radio praten over liefdevoller zijn. En het is gewoon totaal mislukt. Maar ja, dat is op zich ook prima. Ik denk, want, kijk, weet je wat is? Als je het hebt over liefdevoller zijn, dan gaat het ook, heel vaak gaat het dan over... Nee, de valkuil is dat je denkt dat je harmonieuzer moet zijn. Mm-hmm. Maar... Dat is volgens mij niet wat echte liefde is. Echte liefde is ook volgens mij verantwoordelijk nemen voor je eigen shit en daardoor heen ploeteren. En dat vind ik ook wel iets heel moois van de laatste tijd. Als we gaan kijken bijvoorbeeld naar mindfulness. Mm-hmm. Iets wat nu overal plaatsvindt. De psychologen zijn ermee bezig. Maar je hebt dus ook blijkbaar christelijke mindfulness. En ook kijk naar heel veel spirituele boeken. Uiteindelijk gaat het erom... voel jij je angstig? Voel jij je boos? Heb er geen oordeel over, maar ga er naartoe en probeer er doorheen te ademen. En je kan het zo bond maken als je zelf wil. Je kan het met engelen doen, je kan het met God doen. Je kan het ook doen zonder. Ja, maar jij zegt dus, het gaat er dus om dat je accepteert dat je soms staat te schreeuwen tegen je partner. Dat je soms heel lelijk bent, maar dat je vanuit de beste intentie altijd naar andere mensen kijkt en Ik zou zeggen door die shit heen ploeteren, door die modder ploeteren. Kijk even naar de gasten aan tafel, Leo Vij en Talita Mussen. Wat doet het met jullie? Herkenbaar, schreeuwen in het huishouden? Ik heb alleen een kat, dus we zijn heel liefdevol naar elkaar. Hij ook naar jou. Ja, precies, ook naar mij. Tuurlijk, de uitdaging zit in het wel in het alledaagse, ja. Soms zeggen ook mensen van, ik vind het zo moeilijk om te geloven in God. Of juist in het goede in elkaar, in het humanisme. Want er is zoveel ellende in de wereld. Hè? Hongersnood, oorlog, Afghanistan, et cetera. Maar het zit ook in alle dagse contacten die we met elkaar hebben. Daar kan je al het dan opbrengen om liefdevol of geduldig naar elkaar te zijn. Ja, dat is de grootste uitdaging. Ja, het is heel dichtbij en klein. Ze zeggen toch, als je denkt dat je verlicht bent, gaan we naar je familie. Ja, precies. Nou ja, wat me Leo aanspreekt Feier. In het verhaal van Anouk is wat ze zegt over door je shit en door je verdriet en door je woede heen ploeteren. Ja, dat is wel wat bijvoorbeeld de figuur als Henry Nouwen deed. Die niet voor niets zo uitgebreid over hebben. Ja, over de gewonde genezen wordt genoemd. Dus dat je je eigen wonden ziet en dat je daarbij ook van meer betekenis kunt zijn voor de ander. Ja, maar er is wel oordeellozer. Maar er is wel ook nog een verschil. Jij zegt van ja, je moet het uit jezelf halen. Ja, dat geloof ik niet. Ik geloof dat een mens pas groeit door relatie met een ander. En dat ik pas mens word in relatie tot die ander en daar ook de betekenis van mijn leven uithaal. Ja, ik bedoelde natuurlijk het in een religie gaat het er ook vaak om je relatie met God. En wat ik het mooie vind aan het humanisme is dus eigenlijk dat niet omdat iets moet, maar omdat zij liefdevol willen zijn. En ik vind dat een hele mooie intentie. Ja. Kunnen we, Leo, wat jou betreft, kunnen christenen leren van humanisten? Ze kunnen leren van iedereen. En ze kunnen leren van humanisme, van humanisten, omdat die open zijn naar de wereld, open zijn naar elkaar en daarin proberen het goede te doen. En dat niet vanwege een beloning of vanwege de genade, maar omdat het goede altijd vrucht draagt. En ik denk dat navolgbaar is. Hoewel ik ook weer niet geloof dat als je het goede doet, dat het moet van God of moet van je religie. Zo leef ik niet. En ik probeer zo te leven dat in de relatie met anderen het goede en het slechte komt en je zo dichter bij de bestemming komt van je eigen leven. Maar dat is dan een enigszins oordeelloze God, zie ik dat dan zo? God oordeelt niet. God is een barmhartige God. En dat betekent dat wij leven, wij maken allemaal fouten. En we proberen het goede te doen, maar we maken fouten. En dat heb je net heel goed gezegd aan het begin. Maar in alles wat je doet, ja, leef je eigenlijk van de genade. Van de ander en in de ander van God. Ja. Zijn mooie meteen de diepte in hier bij Dit is de Zondag over zingeving, spiritualiteit. Mooi. Op NPO Radio 1. We gaan zo doorpraten. En dan hebben we het over de man Henry Nouwen. En waarom hij ook na zijn dood nog zo belangrijk is dat er een magazine over hem is uitgebracht. Dat horen we zo van Leo Vij, hoorde je al. En Talita Mussen. Eerst worden we wakker met Passenger. Dit is Holes. But a rolling stone. He told me about when his house burned down and he lost everything he owned. He lay asleep for 6 whole weeks. They were gonna ask his mother to choose. When he woke up with nothing, he said, I'll tell you something. When you got nothing to lose. Now I got a hole in my pocket, a hole in my shirt, a whole lot of trouble, he said. But now the money's gone, life carries on, and I miss it like a hole in the head. Oh, now. I know a woman with kids around her ankles and a baby on her lap. She said one day her husband went to get a paper and the motherfucker never came back. Mortgage to pay and 4 kids to raise, but keeping the war puppy and the door's double locked. So why you gotta worry me for? Now he left a hole in my heart, a hole in a promise, a hole on the side of my bed. Oh, but now that he's gone, well, life carries on and I miss him like a hole in the head. Well, sometimes you can't change and you can't choose. And sometimes it seems you gain less than you lose. Now we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we got holes, but we carry on. Well, we've got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. We got holes in our lives. We got holes, but we carry on. Say we got holes in our hearts. Yeah, we got holes in our lives. Well, we've got holes, we've got holes, but we carry on. Dit is de zondag. Priester, oogleraar en schrijver Henry Nouwe overleed 25 jaar geleden, maar zijn werk is nog steeds populair in binnen- en buitenland. Hij verkocht ruim 7 miljoen boeken en in Amerika worden drukbezochte Henry Nouwe bijeenkomsten georganiseerd. En ook heeft hij nog steeds veel bewonderaars, waaronder Oprah Winfrey, bisschop Desmond Tutu en deze Hillary Clinton. Everybody knows I have lived a very public life for the last 25 or so years. And so I've had to be in public dealing with some very difficult issues. I read a treatment of the prodigal son parable by the Jesuit Henri Nouwen. And I read that parable, and there was a line in it that became just a lifeline for me. And it basically is practice the discipline of gratitude. Ja, je hoorde zojuist Hillary Clinton vertellen hoe zij van Henry Nouwen heeft geleerd om dankbaarheid te oefenen. Hij is een inspiratiebron dus voor haar, maar ook heel belangrijk voor de twee gasten vanochtend hier in de studio. Spreker en presentator Talita Musse en historicus en journalist Leo Feijen. Goedemorgen nogmaals, fijn dat jullie er zijn. Ja. Leo, voor de mensen die Henry Nouwen niet kennen, hè, die naam is niet voor iedereen bekend. Kun je nog eens kort vertellen wie hij was? 1932 geboren, priester geworden, psychologie gestudeerd. Daarna theologie, daarna naar Amerika, college gegeven, teruggekomen, eerste boekje over bidden geschreven en meer en meer niet de hoogte in, maar naar beneden. En dat niet betekent in, maar naar beneden. Ja, niet nog meer alleen maar schrijven en aan studenten vertellen hoe het moet, maar uiteindelijk is zijn bevrijdende weg geweest naar beneden, leven met mensen die een handicap hebben en dat in een beweging die we de ARK noemen. En daarin heeft hij gezien dat hij niet de verloren zoon is, niet de trouwe zoon, maar dat hij ook vader kan worden. Ja, nou, een gelijkenis, dat kent niet iedereen, maar een gelijkenis van Jezus uit de Bijbel, ja. Hè? Van de verloren zoon, iemand die weggaat bij zijn vader, ja. Maar weer met open armen ontvangen wordt. Ja, en hij heeft zich de verloren zoon gevoeld. Hij heeft zich de trouwe zoon gevoeld die niet gezien werd door zijn vader. Mm-hmm. En uiteindelijk mocht hij, die niet zoveel kan en rusteloos was, en altijd bleef hij ook rusteloos, mocht hij ervaren dat je vader kunt worden. En ja. Dat is het tweede is dat je de wonder van je eigen leven, en daar had Anouk het al over, moet aanzien. Mm-hmm. En dat je, als je die wonder kent van jezelf, dat je ook beter naar de wonden van de ander kunt kijken en dat je meer van betekenis kunt zijn. Ja. En even over, eerst even, we gaan zo de diepte in over zijn ideeën en waarom die mens zo geraakt heeft. Maar om even te laten zien aan mensen thuis hoe belangrijk hij was, de impact van hem. Blijkbaar dus zo belangrijk dat je er een magazine over gemaakt hebt. Ja, maar dat heeft ook te maken met mijn persoonlijke leven. Ik was, het was 1989, toen ben ik naar Parijs gegaan waar hij samen woonde met de mensen met en zonder handicap. En daarna in 1990 nog eens naar Toronto. Mm-hmm. En daar zag ik hoe hij samen woonde met Adam. Een man die echt helemaal niets kon. Die niet eens het eten binnen kon houden. Die in bad gedaan moest worden. En ik heb gezien hoe daar in de ontmoeting met de ander en in de dienstbaarheid aan de ander de liefde zo centraal stond. En ik was van plan daar twee korte documentaires over te maken, heb ik nooit gedaan. En ik vond dat ik in het krijt stond. Hmm. En ik dacht eigenlijk, ik wil graag nog iets van betekenis zijn voor hem. En ik zie ook dat hij zoveel jaar na zijn dood nog steeds leeft. Ja. En toen heb ik met Jan van der Bos, vroeger EO en nu Out of Power, het initiatief genomen om een blad te maken, 25 jaar na zijn sterven. En het heeft mij verbaasd, en ook Jan van der Bos, dat het zo van betekenis kan zijn. En dat iemand nog zo kan leven, ook al is hij 25 jaar dood. Ligt het aan de tijdgeest? Is het nu nodig? Het zou kunnen. Het zou kunnen dat mensen steeds minder ergens bij horen. En dat ze op hun eigen houtje hun betekenisgeving moeten zoeken. Hun geluk moeten zoeken, zoals de heer Dekker straks gaat vertellen. Maar het heeft ook te maken met het feit dat ik geloof dat iemand die heel persoonlijk is, en dat is hij in zijn boeken, tegelijkertijd de meest universele betekenis heeft. En dat is omdat hij schrijft niet over iets, maar hij schrijft zijn eigen leven. Ja, Talita, jij hebt hem niet zelf ontmoet. Leo vertelt helaas over twee ontmoetingen die hij zelf heeft gehad met Henry Nouwen. Jij hebt hem niet persoonlijk gekend. Nee. Toch ben je door zijn werk gegrepen. Hoe ben jij in aanraking met hem gekomen? Ik kreeg dit boek van een goede vriend van mij. Dat zijn 365 meditaties. En dit is dus ook echt zo'n boek wat je vindt bij van die spirituele winkels en in de boekhandels. En wat dus eigenlijk ook gewoon helemaal niet religieus oogt. En dat is het ook eigenlijk niet. Het is echt maar zo'n boek waar je op iedere dag van de week een kort, een soort zelfhulpboek. Wij spreken als een scheurkalender, zelfhulpboek. Met een boodschap voor iedere dag. Met ook hele kleine praktische dingen. Hier heb ik iets opengeslagen over hoe je je verjaardag hoort te vieren. Met welke mindset je eigenlijk dat doet. Komt het woord God ook niet eens in voor of iets. Dus eigenlijk een soort universeel boekje met mooie gedachten. En dat kreeg ik van een goede vriend. Precies op het juiste moment in mijn leven dat ik dat ook wel nodig had. En toen blader ik daarin en toen dacht ik, jeetje, wie is deze man? Hier wil ik meer van weten. En toen ben ik eigenlijk al zijn boeken zo ongeveer gaan bestellen en gaan lezen. Zo. Ja. Maar hoe komt dat? Hoe verklaar je dat? Want waarom is dit anders dan andere zelfhulpboeken? Ik denk omdat voor mij in de eerste plaats is het toch een autoriteit. Dus toen ik erachter kwam, hey, dit is een geestelijke, maar dit is niet iemand. En dat met alle respect, maar je hebt natuurlijk heel veel zelfhulpboeken en mindset en dit. En dan is het van een influencer van 25 die ook heeft gevonden hoe je het geluk moet bereiken. Dat had voor mij dan toch iets minder gewicht. Kan ook komen omdat ik zelf een vader heb als dominee. Dus toch die geestelijke wereld, dat zijn dan voor mij toch autoriteitsfiguren. Dus een autoriteitsfiguur die daarover schrijft. En tegelijkertijd op een hele rauwe manier. Dus hij deelt zijn depressies. Hij deelt, ik zat in duisternis. Ik was in angst. Ik geloofde niet meer in mezelf. Ik zag het leven niet meer zitten. Maar dan toch vervolgens hoe hij vindt. En ervaart, ik ben geliefd. Ik mag er zijn. Ik hoor ook op deze wereld. Zit er een rode draad in zijn tips? In zijn 10 lessen tot geluk? Nee, dat is het dus ook niet. Dus er zitten in zijn werk verschillende dingen. Wat bij mij heel erg aansloeg was zijn boodschap. We hadden het net even over het humanisme. Dat is een heel erg boodschap van ieder mens is goed. Bij Henry Nouwen zegt eigenlijk, we zijn allemaal geliefd. En dat vind ik nog eigenlijk een slag op. We zijn allemaal goed. We zijn geliefd betekent, er is iets, even los van of je in een God gelooft of niet, wat maakt dat jij gewenst bent in deze wereld. En dat is, nou, dat geeft voor mij, alleen als ik dat hoor, of als je dat tegen jezelf zegt, van ik ben op een bepaalde manier, mijn bestaan is gewenst. Dat is echt een ontlading. Maar dat heeft ook echt persoonlijk voor jou veel betekend. Ja. ja, dat heeft heel veel voor mij betekend toen ik... Hij schrijft ook over burn-outs. Ik heb zelf ook een burn-out gehad, net als menig jong mens. Dat je jezelf helemaal de vernieling inwerkt. En dan krijg je last van ik had paniekklachten en angstklachten. En dan beland je in een existentiële crisis van... jeetje, wat komt het nog goed met mij? Ja. En dat voelt dan even allemaal heel eng en onzeker. Ja, en als je dan op zo'n moment zo'n werk leest... dat iemand die ondanks dus zijn sterke geestelijke ontwikkeling... ook dat soort klachten heeft. Ja, dat is hetzelfde als je het leest van een bekende topsporter die vertelt: ik sport al jaren, terwijl ik eigenlijk, nou, wat pas gebeurde bijvoorbeeld met die bekende turnster of met andere bekende, dan dat geeft een onwijze relativering van: oh, andere mensen die hebben dit ook. Ik ben niet alleen hierin en er is een manier om je er doorheen te worstelen. En hij beschrijft de eerlijke worsteling ook van dagelijks, geloof ik het ook op momenten niet als wel. Ja. En maar, dat is heerlijk en dan vanuit, om te lezen. Ja, precies. En dan dus die boodschap van je bent geliefd. Dat was dan specifiek wat jou zo raakte op dat moment. Wat deed het dan? Kun je daar iets over vertellen? Nou, voor mij, maar dat is misschien een beetje theologisch, maar ik ben benieuwd hoe de anderen daarnaar kijken. Maar voor mij, als ik in een existentiële crisis zit, dan... zeg maar, mijn generatie is best wel anti-religieus opgevoed. Hè? Dus door ouders die van de generatie jaren 60, 70 kerk is allemaal niks. En een beetje een soort materiële kijk op ons bestaan. Van we zijn ons brein. En als we dan goed zijn, dan is dat misschien een uitkomst van wat chemische procesjes in mijn hersenen. Voor mij gaf dat ergens eind 20 gewoon een soort van diepe existentiële angst. Maar wat heeft het dan voor zin als je het heel materieel ons bestaan benadert? En die zin van we zijn gewenst, ja, dat opent toch weer die deur naar, of je het dan God noemt of niet, maar we zijn geestelijk toch gewenst. Ons bestaan is niet alleen materie, maar we zijn geestelijk gewenst. Maar heeft hij je dan iets geloviger gemaakt? Ja, want op een gegeven moment, ik ben zelf gelovig opgevoed, maar je denkt op een gegeven moment, het voelt zo onverenigbaar met, nou, dan denk je de wetenschap, met de laatste inzichten, de psychologische boeken. Dus dat brengt je ook als jong mens, als jong volwassene, aan het twijfelen van, ja, maar wat is dan toch het fundament van ons bestaan? En is dit nou allemaal, nou, zijn wij gewoon een beetje een bijproces van de evolutie en doen we leuk met elkaar en hebben we inderdaad onze eigen ethiek op basis van humanisme? Maar dat voelde voor mij een beetje leeg. En ja, dan krijg je toch een Henry Nouwen die zonder... Hij gaat het niet eens aan om God te bewijzen of zo. Dat doet hij helemaal niet. Hij gaat voorbij aan die vraag en probeert in te gaan... hoe zou het voelen als jij je leven durft te leven... vanuit het gevoel dat je gewenst bent? En wat gebeurt er dan als je dat zou accepteren als een levensinstelling? Dus hij gaat... Ik ga niet antwoord geven op bestaat God of niet... maar ik wens jullie dat je je leven leeft vanuit de wens dat je gewenst... vanuit het idee dat je gewenst ben. En nou, dat was voor mij een soort van laat ik dat eens proberen. En vanuit dat proberen dan kijken hoe mijn geloof weer verandert. En dat is ook wel bijna een tegenbeweging in deze tijd. Want in deze tijd gaat het over wat is je status, wat is je beroep, wat is je bezit, wat zeggen anderen over jou. Ga naar de sociale media en dat gaat het er alleen maar over. Wat zeggen anderen over jou? En dan zegt hij, ja, maar je bent het geliefde kind van God. En dat noemt hij de eerste liefde. Ja. En dat is ook zo bevrijdend, want jij had het net, Anouk, over de weerbarstigheden ook, hè, thuis, en dat je wel eens boos wordt. Ja, je kunt van de ander niet alles verwachten. En de ander kan ook niet alles van jou verwachten. En daarin schieten we altijd tekort. En we leven in de tijd dat we alles van de ander verwachten. En daarom gaat het ook geregeld mis in relaties. En hij zegt, verwacht niet alles van de ander. De term downward. Willem Maarten Dekker, predikant. Ja, downward mobility. Dat is toch ook van hem? Of ja, niet? Het is eigenlijk gewoon de weg naar beneden. Ja, precies. Ja. Maar je moet de weg naar beneden gaan. Ja, maar dat laat ook wel het cultuurkritische zien. Van het is allemaal upward mobility. We moeten allemaal. De enige manier om vooruit te komen is omhoog komen. Maar hij zegt, je komt juist vooruit door af te dalen, zeg maar. En dat heeft hij ook geleefd door samen te wonen. Hij verliet zijn status. Hij ging weg van de universiteit. En hij ging samen wonen. Met mensen die niets kunnen. Ja. En die gaven hem de betekenis van het leven. Ja, en dat vind ik ook wel mooi. In die zin is hij ook gewoon priester, want dat vroeg je, Hanno. Mm-hmm. In die zin is hij ook een priester. Hij hecht er dan wel aan om dan elke dag de Eucharistie te vieren. Het geloof te vieren. En Christus was voor hem dan wel heel wezenlijk. Ja, maar toch, Talita benadrukt net een paar keer van... juist omdat het woord God niet zo expliciet daarvoor komt... is die toegankelijk, spreekt hij ook waarschijnlijk ook een jongere generatie... in eerste instantie aan. Verliest het daar voor jou als gelovige... is het risico niet dat het een kern verliest? Nee, nee, omdat als je zijn boeken leest, dan... hij probeert het niet te bewijzen, zoals Talita heel terecht zegt. Hij gaat er gewoon vanuit. En als je wilt meegaan, ga je mee. En het is ook al bevrijdend voor mensen als ze niet in God geloven... maar dat je weet dat je geliefd bent en dat je er mag zijn... en dat dat de eerste bestemming is van je leven. Ja, ja, dat is in deze wereld waarin zoveel van je verwacht wordt... is dat buitengewoon bevrijdend. Ja. En je ziet het ook... Als je gaat nadenken, kom je er natuurlijk wel uit. Want als je tegen iemand zegt van je bent geliefd... dan zal die toch een keer de vraag stellen door wie dan. Nee, ik vind het ook wel grappig dat ik in alle interviews die ik heb met mensen... en dat zijn gewoon persoonlijke interviews... maar dat gaat uiteindelijk altijd om de vraag, mag ik er zijn? Mag ik er zijn met dit talent? Mag ik er zijn met deze rare eigenschap? En wij zijn dan inderdaad, zoals Leo zegt... we zijn altijd bezig met, krijg ik de aandacht via social media en wat dan ook? En dit gaat er dus eigenlijk over... ja, dat is allemaal leuk, maar dan krijg je niet de bevestiging... mag ik er zijn, moet dus naar binnen. Precies, één ding wat erin zit, die upwards mobility... dat noemt hij de stemmen van de wereld. En dat schrijft hij van... dat zijn allerlei stemmen die je in je dagelijks leven herkent. Zo van, je buurman heeft een grotere tuin dan jij... of je klasgenoot heeft hogere cijfers. Dus dat zijn allemaal stemmen die over concurrentie gaan. Wat is mijn positie in de wereld ten opzichte van een ander? En hij zegt, je kan ook observeren bij jezelf... hè, luister ik meer naar de stemmen van de wereld... of naar wat hij dan de stemmen van de liefde noemt. En dat is dus even los van God. Dat is dus eigenlijk bijna een soort meditatietechniek. Ja. Er zijn ook andere mensen die jou ook boodschappen geven... waarin ze zeggen, hey, het is genoeg. We zijn blij dat je er bent. Wat fijn dat je bent zoals je bent. En dat soort geluiden zijn er ook in je omgeving. Maar je hebt de neiging om te trekken naar die stemmen van de wereld. En daarin vind ik het ook weer heel universeel. Het doet me altijd heel erg denken ook aan het boeddhisme... en aan meditatietechnieken waarin je eigen gedachten observeert... en daarin herkent, ga ik weer mee in de negatieve spiraal... van mijn eigen negatieve gedachten? Of kies ik ervoor om te horen welke positieve dingen... ik mijn eigen geest, maar ook de mensen om mij heen... mij aanreiken in het alledaagse? En ga ik daarop voortbouwen? En dan komt er meer positiviteit. Dat is dus ook heel praktisch als ik jou zo hoor. Het is echt een techniek die... Het is niet filosofisch en abstract, maar het is... Dat is een van de praktische concreet, dingen die hij ook een heeft. Een van de dingen die hij... een beeld daarvan, van die praktische... instelling is de manier waarop hij zegt dat je kunt bidden. En hij heeft het over de dichtgeknepen handen. Mm-hmm. En als je zo leeft, kun je er niet zijn voor de ander... en kun je niks betekenen. En dan zegt hij, laat los, keer het om. Mm. En als je dit zo doet, dan kun je bidden. En dat is een van zijn allereerste boekjes geweest. In Europa en de wereld was de revolutie. Het was Parijs, 1968, maagdenhuisbezetting. En wat ging hij doen? Hij kwam toen voor het eerst terug uit Amerika. Hij gaf een werkcollege bidden. En uiteindelijk is dat, als je dat boekje nu leest... is dat nog zo actueel. En het beeld is niet zo, met samengeknepen vuisten, maar zo. Open handen... En eigenlijk, met eigenlijk niks. Dus niet het bezit, niet wat anderen over me zeggen... niet mijn status, mijn beroep, maar hier sta ik met lege handen. Ja. Wat doet het met je dat je bent in de jaren 90 bij hem geweest... en nu 25 jaar later, of ruim 25 jaar later... zitten we hier in de studio over hem te praten. Er is een magazine, er is een jongere generatie... die nog steeds met hem wegloopt. Wat doet het met je? Nou, het is een combinatie van verwondering en dankbaarheid. En ik heb geleerd door ontmoeting met hem... maar ook wel op andere momenten in mijn leven... dat je soms zit bij iemand die geschiedenis maakt... en dat je het niet ziet. Hm. En dat zegt ook veel over hoe betekenisgeving in het leven eruit ziet. Je ziet het pas als het voorbij is. En als je weg bent van iemand... en het enige wat mij nog rest is... ik heb daar zo'n houthakkersjasje gekocht met hem... in zo'n tweedehands winkel. En toen zei hij, dat moet je kopen. Oh, en dat hangt nog steeds als een soort van reliek in mijn kast. Ik dacht dat mijn vrouw het had weggegooid... maar ze heeft het niet weggegooid. En dat is mij wel dierbaar. En ik wil één heel klein stukje voorlezen van hem... uit dat magazine. En ik ben toch ook een beetje koopman... En dat magazine is uitgegeven bij adveniat.nl. Beste luisteraars. Adveniat.nl. We praten heet het over materialisme. Het is niet belangrijk. Ja, maar uiteindelijk wel. En ik zou zeggen, ik wil eenvoudig zeggen dat u en ik de geliefde dochters en zonen van God zijn. Dat is nogal een bewering. Want we zijn snel geneigd te denken dat we zijn wat we doen. Dat we zijn wat anderen zeggen dat we zijn. En dat we zijn wat we bezitten. De waarheid die Jezus ons toevertrouwt is echter dat we zijn als Jezus zelf. Geliefd kind van God. In deze wereld die voortdurend zegt, je bent wat je doet. Je bent wat ze van je zeggen. Je bent wat je bezit. Is het van levensbelang te luisteren naar de stem die niet moe wordt te zeggen, je bent mijn geliefde kind. Je kunt bij mij geen kwaad doen. En dat is bij hem thuiskomen. In een wereld waarin heel veel mensen zich niet thuis voelen. Ja. Tot slot, Talita, is dat als mensen nu luisteren of net inschakelen, helemaal niks met geloof, religie, kerk, wat dan ook hebben, is dat dan de kern? En is dat de tip van ga hem ontdekken? Er is niet één. Er zitten heel veel boodschappen in zijn werk. Hij heeft ook hele stukken over hoe je alleen met jezelf kan zijn, bijvoorbeeld in eenzaamheid. Hoe je jezelf dan kan verdragen. Nou, hoe je de gebrokenheid van de ander ziet. Hoe je je eigen gebrokenheid tot voeding maakt voor de wereld. Door er bijvoorbeeld over te praten of over te schrijven. Er zit heel veel in. Wat voor mij de aanleiding was om in het kader van promotie het voorwoord te schrijven voor Eindelijk Thuis, is omdat ik wel echt zie. Ja, dat is een boek van Henry Nouwen die nu opnieuw uitgegeven wordt. Heb jij het voorwoord van? Ja, en dat vind ik wel belangrijk te zeggen, dat de jongere generatie snakt gewoon echt naar geestelijke bronnen en naar geestelijke sturing en leiding. Ik denk dat ook heel veel van de mentale klachten, ik wil ook niet allemaal daarop schuiven, want er wordt ook gewoon hard gewerkt en het zijn allemaal andere redenen, maar ook toch wel een reden is dat we, vind ik, vrij hard afgesneden zijn van die geestelijke traditie. En dat komt denk ik gewoon ergens door. Dus de jaren 60, 70, sterk anti-geloof. En ik hoop gewoon weer dat we nu soort in een revival komen van het weer herwaarderen van dit soort denkers uit het verleden. En dat je gewoon meer kijkt van, ondanks of ze gelovig zijn of niet gelovig, wat is nou de geestelijke wijsheid? Hij bouwt ook weer voort op andere geestelijke denkers uit het verleden. Wat is de geestelijke wijsheid die we hebben in ons land? Dat is toch prachtig dat dit soort mensen hebben bestaan en door zelf te worstelen iets hebben overgedragen. Dus die herwaardering, daar meer over praten. Ik hoop dat we dat kunnen doen. Want ik denk dat de jonge generatie daar heel veel baat bij heeft. Ja. Nog één ding, dat je geen heilige hoeft te zijn om van betekenis te zijn. Want hij is geen heilige. Ja. Hij is juist een gebroken mens. Mooi, dank jullie wel. Talita Musse en Leo Feijen over Henry Nouwen. 25 jaar geleden dat hij overleed. Er is nu een magazine over hem. Dus als je meer over hem wil te weten komen, dan kun je bestellen bij de uitgeverij Adveniat, noemde hij al. Dank jullie wel. Zometeen praten we door over, misschien wel ligt het in het verlengde hiervan. Het gaat over geluk. Het boek Domweg Gelukkig. Ja. Predikant Willem Maarten Dekker hoorde je al even. Die heeft dat boek geschreven en die komt er straks over vertellen. Manfred Mann's Earth Band eerst met Blinded by the Light. Blinded by the light. Wrapped up like a douche. Another runner in the night. Blinded by the light. sister told me I got what it takes. She said I'll turn you on son into something strong. Play the song with the foggy break. Engelgard Mozart was checking out the weather charts, see if it was safe outside. And little early birdie came by in his curly whirly and asked me if I needed a ride. Another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche. Another runner in the night, blinded by the light. Wrapped up like a douche. Another runner in the night, in the dark with the monsters, the adolescent pumps. Wrapped up like a douche. It's gonna make it through the night. Dit is de zondag. Goedemorgen en welkom bij Dit is de Zondag voor deze zondag 29 augustus. We luisteren naar psychiater Dirk de Wachter. En dan denk ik, en dat is natuurlijk heel raar, hè, dan denk ik het probleem van deze wereld, dat is de obsessie met gelukkig zijn. Ja, is de zoektocht naar geluk te veel een obsessie in onze maatschappij? En hoe word je dan wel domweg gelukkig? Theoloog en schrijver Willem Maarten Dekker heeft hopelijk de antwoorden, want hij schreef een boek met die titel, Domweg Gelukkig. Opgedragen aan christelijke studentenverenigingen, maar voor iedereen die domweg gelukkig wil zijn. Willem Maarten Dekker, goedemorgen nogmaals. Goedemorgen. Ja, laten we daar maar meteen even mee beginnen. Is dat zo, dat die zoektocht naar geluk in onze maatschappij te veel een obsessie is, zoals we Dirk de Wachter net hoorden zeggen? Ja, op zichzelf ben ik het daar wel mee eens. Hij laat in zijn boeken als psychiater natuurlijk heel goed zien, denk ik, hoe mensen ook mislukken. Dus als je, het gaat niet, denk ik, ik weet niet of hij dat bedoelt, maar het gaat er niet zozeer om dat het streven naar geluk zelf per se gelukkig maakt, maar wel op het moment dat je daar zelf verantwoordelijk voor wordt. Op het moment dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen geluk, ben je ook verantwoordelijk voor je eigen ongeluk. En toch zijn er steeds meer mensen die mislukken en die komen dan bij de psychiater natuurlijk, zoals Dirk de Wachter in de, ja, in de wachtkamer. En hij ziet in die zin heel goed, denk ik, dat de obsessie met geluk ons heel veel ongeluk heeft gebracht. Ja, en hij zegt ook vaak, het gaat om de kunst om ongelukkig te zijn. Nou, dat ben ik dan in die zin weer niet met hem eens. Tenminste, het zou aardig zijn als we dat konden. Maar we kunnen het niet, denk ik. Dus, we kunnen niet ongelukkig zijn. Nee, we kunnen niet dat streven loslaten. Mm. Dus Aristoteles heeft al gezegd, de mens, het eigene van de mens is dat hij naar geluk streeft. En ik denk dat dat zo is. Dus Dirk de Wachter wil eigenlijk in zijn boeken de geluksvraag vervangen door de zinvraag. Maar ik denk dat dat eigenlijk niet kan. Dus dat je beter toch kunt blijven afvragen, wat is geluk dan wel? En ik werd daarbij dus getriggerd door die frase, domweg gelukkig. Dat komt uit een beroemd gedicht van J.C. Bloem. De Dapperstraat, het eindigt met, dit was het wat ik bij mezelf overdacht, verregend op een miserige morgen, domweg gelukkig in de Dapperstraat. Hm. De Dapperstraat is een heel onooglijk straatje in Amsterdam. En die man is blijkbaar ook nog verregend, het is ook nog een miserige morgen, dus de omstandigheden voor geluk zijn er eigenlijk helemaal niet. Maar hij is toch domweg gelukkig. En wat is dat dan? Vandaar eigenlijk. Ja, en dit boek is dan een theologische en filosofische verkenning langs de zoektocht naar geluk. Hoe kunnen theologie en filosofie daarbij helpen dan? Ja, dat is. Kijk, theologie en filosofie wil eigenlijk gewoon niks anders zeggen dan dat het denken erover kan helpen. En dat is inderdaad al een beetje contra-intuïtief ten opzichte van onze tijd, denk ik. Kijk, er zijn een paar intuïties over geluk in onze tijd. Het ene is, denk ik, het is voor iedereen wat anders. Hè. Voor jou is het misschien zwemmen. Ik heb een ontzettend hekel aan zwemmen, dus daar word ik heel ongelukkig van. En de andere is, je moet het zelf bereiken. Je bent zelf verantwoordelijk. Als die twee dingen waar zijn, dan kun je er eigenlijk niet over denken. Dan is het niet iets gemeenschappelijks. De grote westerse traditie zegt, geluk is veel meer iets objectiefs. Het is ergens en het is voor ons allemaal hetzelfde. En ook nog wel sommige moderne denkers, ook niet-christelijke denkers, die gaan daarvan uit. En ik ga daar ook van uit. Het geluk is dat dan een lichamelijke gewaarwording? Nee, dat denk ik juist niet. Want het zou weer heel empirisch zijn. Ik maak in mijn boek een onderscheid tussen genot, geluk en zaligheid. En ik zeg, in de moderne tijd reduceren we geluk heel gauw tot genot. En dat heeft met basis in lichamelijke gewaarwordingen, denk ik. Lekker eten, seks, dat soort dingen. Maar het is dat. Dat zou ik niet direct geluk noemen. Dat is genot. De christelijke traditie verbindt, denk ik, geluk te veel met zaligheid. Dan is het iets voor na de dood. En dan zijn we eigenlijk pas gelukkig na de dood. En hier op deze aarde is het een tranendal. Maar in beide gevallen raak je eigenlijk het geluk kwijt. Dus wat is nou geluk? Dus als het geen genot is en ook geen zaligheid. Dat is nog niet zo'n makkelijke vraag. Ja. En daar denk ik dan over na. Ja, daar schrijft u dan een boek over. Ja. Maar begin eens met een antwoord. Ja. Nou, ik ga dus in mijn boek inderdaad allerlei aspecten na heeft het inderdaad met het lichaam te maken, heeft het met de geest te maken, is het iets wat duurzaam is het iets van de moment, maar uiteindelijk denk ik, het belangrijkste wat ik in ieder geval wil zeggen is, het is uiteindelijk een geschenk. Geluk is volgens mij ten diepste de ervaring dat het leven goed is, ondanks alles wat er niet goed is. En dat is een ervaring die je uiteindelijk overkomt. En dat je. Maar dan kan het ook iets willekeurigs hebben, zo van het overkomt Anouk wel en mij niet. Ja, voor sommige. Voor onze ervaring kan dat soms zo zijn. Maar het is ten diepste. Dat is zo in de zin dat het niet te regisseren is. Maar dat is net als wat Henri Nouwen zegt over. Die zegt het echte leven bestaat in het bewustzijn dat je een geliefd kind bent. Dat is ook iets. Je wordt geliefd. Dus het gaat erom. Het is iets passiefs. Geluk is iets passiefs. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar sport, dat is iets heel anders hoor. Maar de vergelijking is, dat mensen hebben talent. En daarnaast is er ook nog iets van, het moet je overkomen. Je moet geluk hebben in een andere zin van het woord. In hoeverre is het je best doen en dan uiteindelijk 10% openstaan voor dat het je overkomt? Of is het echt 100% openstaan voor dat het je overkomt? Nou nee, ik denk, kijk, mijn boek eindigt met 10 tips. Maar dat zijn dus geen 10 tips voor geluk. Want daarvoor vind ik het echt een te groot thema. En dat zou 10 tips om gelukkig te worden. Dus was het maar zo makkelijk, zeg maar. En ga dat maar eens in de mensen in Afghanistan vertellen die 10 tips om gelukkig te worden. Dus je moet ook niet, dat is meer, dat zou heel, heel decadent zijn ook. Maar het zijn wel 10 tips voor een beter leven. En misschien dat ik in die tips voor een beter leven dan een soort sfeer probeer te beschrijven. Van als je in die sfeer beweegt, heb je meer kans op geluk. Maar het blijft iets onverwachts. Hè? Dus ik las een prachtig gedicht. In mijn boek werk ik daar ook veel mee. Dat is een gedicht van Elisabeth Eybers. Dat is in het Afrikaans, Zuid-Afrikaans. Dus dat ken ik heel slecht. Maar misschien mag ik het toch voorlezen. Ja, ga je gang. Het heet Geluk. Jaren geleden, dit maakt niet zaak wanneer, bij mijn eerste ontmoeting, dit maakt niet zaak met wie, het ons mekaar op een tijdstip los van tijd, stip aangekijk, gekijk. Soms flitst dit weer in mijn bewustzijn terug, verblindend scherp, een pijl van louter licht, bewijs en waarborg van ik weet niet wat. Nou, voor haar komt het geluk dus eigenlijk in ieder geval in een ontmoeting. Maar dat het in zo'n ontmoeting wat komt, en ik denk dat dat ook ons aller ervaring is, dat heb je toch ten diepste niet in de hand. Maar dan klinkt het bijna alsof je er juist niet naar moet zoeken. En waarom schrijf je dan toch een boek over geluk? Nou, ik schrijf. ik schrijf een boek over wat geluk is. En niet per se. En dat het geluk juist iets is van domweg. Dus onverwacht. Maar dan wel totaal en verrassend. Er zijn dus wel. Dus in het. Juist in het loslaten van het streven naar geluk kan een eerste stap naar geluk liggen. Heb je het gevoel tijdens het schrijven van het boek? Geluk. Dat is weer heel paradoxaal. Bertrand Russell, dat is een Britse filosoof, die schreef ook een boek over geluk. In het voorwoord voor de tweede druk schreef hij: na het schrijven van dit boek over geluk ben ik 3 jaar lang diep ongelukkig geweest. Toen is hij in de zwaarste depressie ooit geraakt. Goed. Dus met die paradox bedoel ik, een boek schrijven is ook een prestatie. Ja. En een van de dingen die ik in het boek schrijf is dat je door presteren in ieder geval nooit gelukkig wordt. Ja. Dus dat is ook. Dat blijft denk ik altijd lastig. Ja. En dat, zo heb je dat een beetje gevoeld? Ja, zeker. Ja, ik voel ook. Ik ben predikant. Je moet van alles doen. Je moet presteren. Je wilt ook presteren. Maar ik ervaar ook heel sterk dat je daar niet door gelukkig wordt. Ja. Ja. Kun je het concreet maken? Als mensen nu aan het wakker worden zijn en denken, nou, vandaag zou ik echt een gelukkige dag willen hebben. Ja. Want je hebt toch uiteindelijk 10 tips geschreven. Jij hebt het wel nodig, zeker, hè? Zeker. Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Ja. Ze willen die tips. Ja. Ja, die tips. Ja. De eerste tip zul je van schrikken. De eerste tip is bedenk dat alles vruchteloos is. Oh, lekkere binnenkomer. Ja, lekkere binnenkomer. Maar dat heeft iets te maken met zolang wij denken dat het leven niet vruchteloos is, dat er dus iets te bereiken valt, zullen we ook altijd weer in die modus van het presteren schieten. En die modus van het presteren zal ons altijd ongelukkig blijven maken. Bovendien denk ik dat het heel erg een ervaringswaarheid is. Dat er in de wereld een soort wet van behoud van ellende is. We kijken alleen maar naar Afghanistan nu, maar ook in feite. Ook in de opvoeding vind ik dat. Hè. Dus als je ouders gaat leren van. Als ouders denken die op hun 25ste of 30ste. Van nee, mijn kinderen gaan niet dezelfde fouten maken als ik. Nou, dat lukt dan misschien. Dan maken ze niet dezelfde fouten, maar maken ze andere fouten. Die je niet had voorzien. Ja. Dus er zit en ik denk dat het besef ook van dat we het leven niet in de hand hebben in die zin, ook het goede niet, dat het loskomen en dat er dus iets hogers nodig is, dat is de eerste tip. En de tweede tip is dan zoek God. Ja, wacht even hoor, Leo Feijer wil nog even reageren. Zit hij nog aan tafel? Ik vond het wel interessant om te horen dat het fysieke aspect, en toen noemde je seks en presteren, niet per se geluk is. Gisteren stond ik op het voetbalveld. Mm. Ik train 3 keer in de week een clubje jongens van 7, 8 jaar. En het regende en de zon scheen en de wind was voelbaar en het gras was nat en we stonden daar en ik was gelukkig. Ja. En dat heeft iets fysieks en tegelijkertijd is het een geschenk. Ja. Het kan dus wel samen. Nee, zeker, zeker. Dat is heel goed dat je dat zegt. Kijk, aan de ene kant, maar het is ook zo, als ik naast jou had gestaan, was ik misschien niet gelukkig geweest. Snap je? Dus die omstandigheden van dat weer en dat gras en zo creëert toch niet uit zichzelf geluk. Bij jou wel, bij je buurman misschien niet. Dus, maar het is. Het klopt wel dat ik ga juist tegen de christelijke traditie in. Ook Augustinus, die heeft ook een mooi boek geschreven over geluk, is een kerkvader uit de 4e eeuw. En die zegt meteen in de eerste alinea van zijn boekje al van: geluk heeft natuurlijk niks met het lichaam te maken. En dat was toen voor iedereen normaal. Dat hoefde hij ook helemaal niet te verdedigen. Maar daar ben ik het inderdaad niet mee eens. Geluk zit ergens tussen genot en zaligheid in. Maar niet, ik bedoel het niet als gescheiden compartimenten. Ze raken wel aan elkaar. En die eerste liefde waar Henry nou het over heeft, is dat wel geluk? Ja, zeker. Dat is denk ik, dat raakt in die zin aan. Dat is ook de passiviteit. Dus het geliefd worden door de vader dan in die parabel. Dat lijkt mij, ja, zeker. Maar zie jij wel dat er controleerbare factoren zijn waarmee je wel, zeg maar, je kans op geluk kan vergroten? Want iets, zeg maar, waar de jongere generatie juist heel erg mee bezig is, is ook op dat fysieke aspect. Hè, dat je wel weet dat als je meer sport, dat in je lichaam wat doet. Je weet ook dat als je in je bed blijft liggen, als je een depressie hebt of een burn-out, dan is de kans niet heel groot eten, dat je daar per se. En ook bij Henry Nouwen zie je wel van op het moment, hij worstelt ook heel erg, maar op het moment dat je gaat richten op anderen, is het maar gewoon iedere dag samen met elkaar eten, dat toch een fysieke werking, het sociaal contact met anderen. Dus er zijn wel bepaalde condities die de kans wel vergroten dat je wel weer vaker gelukservaringen je gaan overvallen, zeg maar. Ja, nee, dat probeer ik. Ik hoor ook van jongere lezers, dat is wel aardig. Die 10 tips die zijn redelijk recht toe recht aan. Ik probeer ook wel. Maar ik hoor ook van jonge lezers, twintigers, die juist dat laatste deel van met die 10 tips inderdaad het beste vinden. Dus dat moeten ze ook vooral gaan lezen. Maar en dat snap ik ook. Dus die behoefte aan concreetheid. En tegelijk is het ook zo dat. En daar is volgens mij in onze westerse wereld ook diegene die dus heel veel sport, die heel gezond eet, die heel goed voor zichzelf zorgt, die hangt zich misschien morgen op. Hè? Dat kan ook. Dus dat creëert niet automatisch geluk. En in die zin, omdat dat gewoon toch iets diepers is. Is geluk ook je verbonden voelen met iets? Zeker. Dat is denk ik heel wezenlijk, ja. Maar dan op een positieve manier. Dus het is ten diepste, denk ik, iets van de ervaring. Het is goed dat je er bent. Het leven is goed, ondanks allerlei dingen die niet goed zijn. Dus als je in de Bijbel zoekt naar het woord geluk, dat is heel interessant, dan het Griekse woord voor geluk komt in het Nieuwe Testament niet voor. Maar er komt wel een woord voor wat ze dan inderdaad, in de Griekse filosofen bedoelde het geluk na de dood. Dat wordt dan in de klassieke vertalingen vaak vertaald met zaligheid. Mm-hmm. Maar in moderne vertalingen wel vaak met geluk. Dus de NBV bijvoorbeeld, die heeft. En dat zijn dan de zaligsprekingen van Jezus. En die beginnen met zalig de armen. Of zalig de armen van geest bij Matthäus. Een nieuwe vertaling, dus gelukkig de armen. Dus dan zie je dat Jezus heel erg die paradox zoekt. Hè? Van niet de gelukkig de rijken, of gelukkig de sportieven, of gelukkig de gezonden. Maar gelukkig de zieken. De geluk is juist die ervaring dat het toch goed is. Ja. Ondanks alles wat er niet goed is. En dan komen we toch weer een beetje bij Henry Nouwen. Dus in de gebrokenheid van het leven. Ja. Sta je misschien eerder open voor datgene wat je dan toch geschonken wordt. Ik denk dat Henry Nouwen het een mooi boek had gevonden. Ja. Ja. Het hele boek. Als we het hebben over de koopman. Ja, precies. Er zitten toch uiteindelijk 2 koopmannen aan tafel. Het boek heet Domweg Gelukkig. En alle 10 tips zijn daar dus ook in te lezen. Dankjewel voor dit gesprek. Je komst naar de studio. Willem Maarten Dekker, theoloog en dus schrijver van dit boek. We komen bijna aan het einde van Dit is de Zondag voor deze 29 augustus. Maar eerst luisteren we natuurlijk naar onze huisdichter Bas Derks. Wat als ik minder had gefeest? Wat als ik meer in je buurt was geweest? Wat als ik wat vaker sprak over mijn gedachten? Wat als ik daar juist iets langer mee wachtte? Wat als ik naar links was gegaan? Wat als ik wat langer stil was blijven staan? Wat als ik direct op je af was gestapt? Wat als ik ons gesprek eerder had afgekapt? Wat als ik, wat als jij, wat als wij, wat als zij, wat als? Wat als je eerder naar de dokter was gegaan? Wat als je sneller iets aan dat kuchje had gedaan? Wat als iedereen ook mijn angsten en twijfels kent? Wat als ik vaker had gezegd hoe belangrijk je voor me bent? Wat als ik sterker, wat als ik liever? Wat als ik mooier, wat als ik slimmer, wat als? Wat als het verleden al volledig is getekend? En wat als ik daar te veel naar heb gekeken? Wat als in mijn brein verstomt en ik het leven wat meer neem zoals het komt? Nou, sluit best mooi aan bij alles waar we het vanochtend hier in Dit is de Zondag over gehad hebben. Huisdichter Bas Derks, dankjewel voor jouw gedicht Wat Als. Dank ook aan alle gasten. Willem Maarten Dekker hoorde je net nog. Talita Musse, Leo Feijen en natuurlijk de sidekick van vandaag, Anouk Krachtwijk, dankjewel. En zo meteen hier Vroege Vogels op deze zender, gepresenteerd door Menno Bentveld vanuit het Biesbos Museum. En wij zijn natuurlijk volgende week weer. Graag tot dan en voor nu een mooie zondag. We'll be right back.